د خوشال یا اختر بدران کی تیرا و ما او کی مڑے مڑے مڑے مڑے ساس و ما او کی مڑے وئی وڑی وڑی سلگی و ہم تا یادا و ما او کی مڑے مڑے مڑے مڑے ساس و ما او کی مڑے وئی د خوشال یا اختر بدران کی تیرا و ما مڑے مڑے مڑے مڑے ساسا و ماو کی مڑے دشا مارو کی زنجیرو ناو کی مڑے مڑے مڑے مڑے ساسا و ماو کی مڑے دچا پزڑ کی دینیم گڑی آر بانو ناو کی مڑے مڑے مڑے مڑے ساسا و ماو کی مڑے خوشال یا اختر بگرام کی تیرا و ماو کی مڑے ہو مڑے مڑے ساسا و ماو کی مڑے وڑی وڑی سلگی و ہم تا یادا و ماو کی مڑے مڑے مڑے مڑے ساسا و ماو کی مڑے مڑے مڑے مڑے ساسا و ماو کی مڑے زبا پر ہر لسون سنگ سر کا و ماو کی مڑے مڑے مڑے مڑے ساسا و ماو کی مڑے دو خوشال یا اختر بدران کی تیرا و ماو کی مڑے مڑے مڑے مڑے ساسا و ماو کی مڑے مڑے مڑے ساسا و ماو کی مڑے یاران بایو بلا زاری کے و کی مڑے مڑے مڑے مڑے ساسا و ماو کی مڑے زبانا سو کی زنجیر ناشرانگا و ماو کی مڑے مڑے مڑے مڑے ساسا و ماو کی مڑے زبالا سو کی زنجیر ناشرانگا و ماو کی مڑے مڑے مڑے مڑے ساسا و ماو کی مڑے وید خوشال یا اختر بدران کی تیرا و ماو کی مڑے مڑے مڑے مڑے ساسا و ماو کی مڑے وڑی وڑی سلگی و ہم تا یادا و ماو کی مڑے مڑے مڑے مڑے ساسا و ماو کی مڑے آسمت لا جارار ناری کڑی و کی مڑے مڑے مڑے مڑے ساسا و ماو کی مڑے آسمت لا جارار ناری کڑی و کی مڑے مڑے مڑے مڑے ساسا و ماو کی مڑے وای نوا بلی رشاد غم مصری وای ماو کی مڑے مڑے مڑے مڑے ساسا و ماو کی مڑے د خوشال یا اختر بدران کی تیرا و ماو کی مڑے مڑے مڑے مڑے ساسا و ماو کی مڑے وڑی وڑی سلگی و ہم تا یادا و ماو کی مڑے مڑے مڑے مڑے ساسا و ماو کی مڑے خالد وزیر با خوشال اکڑی و کی مڑے مڑے مڑے مڑے ساسا و ماو کی مڑے نئی ملا پو مائی دوشون تیرا و ماو کی مڑے مڑے مڑے مڑے ساسا و ماو کی مڑے خوشال یا اختر بدران کی تیرا و ماو کی مڑے مڑے مڑے مڑے ساسا و ماو کی مڑے وڑی وڑی سلگی و ہم تا یادا و ماو کی مڑے مڑے مڑے مڑے ساسا و ماو کی مڑے مڑے مڑے ساسا و ماو کی مڑے مڑے مڑے ساسا سوو